بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديثني قرانو حديث قراني تقو حديثني قراني تقو وانت النجر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أكنجرة حديث نقول أتوكيسو أبا محمد را أديفمي. أبا محمد كني حسني إلم علي إلم أبي طالب. حسني إلم علي إلم أبي طالب. حسن من حسن إنه علي بن أبي طالب أجولي شنقبا أجولي شنن توكو مكان إسا حسني توكو مكان إسا حسني تقو حسيني تقو محسيني تقو أم كلثوم تقو أمو زينب أكا نجران أجول لي أغم جنمي أجول لي شني أجول لي شني تقو حسن تقو حسين تقو محسين تقو أم كلثوم تقو زينب أجول لي شنان كانك بجتشو فاطمة رسول الله رارغت جتشو شنان كان فاطمة رسول الله أرغت جيتشو فاطمة رسول الله وليتي تكافو لنغوري عليتي تجل أنسان يسير أرغت دوب ما جرى سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول ربي تين أكاكي يوجد جيتشو سبتي كجرمو إلما انتلتنا ما ديتين سبتي جران إلما انتلتنا ما ديتين وريحانته أرقفت رسول ربي جتشو ماليف أرقفت جنان رسول ربي تويو إذا كان أرغن قمدا أرقفت ورب نماراها اتقوتو هفور إسينا مركانسيسا كناف أكس جرانين رسول ربي تفكس بك علم انت لا نما قمتشي سابرا ربي انو ناقو ربي انو مرانو هاقو علم انت لتين كارجن انو هاقو تولي مال جدا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي إرا حفظي جراجدا قمت قبل رسول ربي روان دغه يچو دع ما يريبك دع ديسي دع يچون ديسي يچو ما يريبك وان شك سيس وان اذا شكت يچو وان اذا شكت ديسي يچو الى ما لا يريبك غروان شك نيت ديسي جد ما نان كنا وان شكتو ديسي وان شكني دلغي جچو وان شكتو ديسي وان شكني دلغي جچو تولي حديث نكون حديث قد رسول ربي جوامع الكلم كنمن جوامع الكلم جچون هما تيكو جراني وان قدو جيش إساني سنرى كارغة تنجيشو طولي دورا درسو إلم انتلتنا ما ديت سبتي جراما سبتي جراما إلمي إلمي نما أرغتي أمو إلمي إلمي نما أرغتي حفيدة جراما حفيد إلمي انتلت ديت سبتي علمي gurbaan namaa namaa argate hafiida jedhama jechuun. Tole. Akkuma sanammallee jawaamii alkalim rasuul rabbii kennamuu irraa gabrichi waan shakku dhiisee waan hin shakkine dalaguu rasuula rabbii itti nu qajeelchi jechuu. Ibaadaan akkana akkasuma mucaamalaa keessattillee wajji jireenna namaa keessattillee akkasuma nikaahaa fi nyaataa fi dhugaatii keessattillee fakkeenyaaf ibaadaa keessatti akkami yoonaan jettan namicha wuduun isaa diigame eega kanaa salaate sila wuduu'a kana eega diigee waddaadhe moo hin wadda'anne jechuu shakke. Gaafa kana yoo wadda'ate salaan isaa sahiiha, yoo kan wadda'atin taate salaan isaa baaxila taate arka. Namichi kun maal ta'ere shakkii keessa seena jechuu lubbuun isaa waswaaste. Maal godhuu qaba namichi kun hadiisa kana itti himuu qabna jechuu. Dac maa yariibuka ilaa maalaa yariibuka jennaan jechuu. Wanni isa shakkisiise arra salaanni fayyaa ta'uudhaa miti. Wanni hin shakkine ammoo wadda'atee salaatuudhaa miire. Akkana jedha akkana jennaan jechuu. Tole. Hadiisa kana irraa waa baay'ee arganna. Awwalan diinaan islaamaa kun namni diinaa kana qabate shakkii fi bir'aa keessa akka hin taane waa bir'atu akka dhiisu eemara diinaan kun dac maa yariibuka ilaa maalaa yariibuka wayta jedhu. Ati yoo xum'aaniinaa barbaadde qalbiirraa haa si godhu huma shakkitu dhiisi jechuu. Keessattuu ibaadaa faa yoo geessite akka gartanii qalaqni yookaa shakkiin sitti hin argamne dhiisi hin shakkiin uf keessan oofin jechuu. Ibaadaa yoo geessite uf keessan oofin dhiisi. Fakkeenyaaf Ibnu Utheymiin rahimahullahu ta'aalaa mithaala godhee namichi xawaafee beeytii wayta maqaama Ibraahim bira salaataaf dhaqee hagam xawaafee wallaale torba moojaha ka akkanaa kana fa'a shakkiin. Namichi kun maal godha homaan godhu eega geessee shakkiin itti argamte. Akkana jedhan. Ammallee hadiisa kanarraa rasuul rabbi sallallahu alayhi wasallam jawaamic alkalim rabbi isaanii kennu. Jawaamic alkalim jechuun haasoyin isaanii gabaabsame jechuu. Homa gabaabduu dubbatanii waan baay'ee itti qajeelcha jechuu haasoyin isaanii sun. Dac maa yariibuka ilaa maalaa yariibuka jechuun kun odoo kitaaba irratti barreessanii waan gurguddaa irraa baasan. Waan baay'ee irraa kataban jechuu. Ma'anaa dheeraa qaba. Mucaamalaan ibaadaan martuu as keessaa qooda qabdi jechuu. Kanaafuu iyyuu diina islaam akkana bareedaadha. Waan shakkanii fi waan hin shakkinillee akkanatti tawjiiha nama godha jechuu. Akkanaan badheetti nama hin dhiisu qalaqni gartee mataa gara nama hin galchu. Raahaa nama goosisa jechuu diina islaam. Rabbi warra isa qabatee raahaa itti godhu nu haa taasisu. Hadiisa lammataa kaarra qaraanu keessaa alhadiisu saanii ashar hadiisa 12ffaa. An abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Abi hurayraa irraa odeeffamee rabbi isarraa hajaalatu ni jedhe rasuula rabbii jedhan. Min husni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnii. tola islaamummaa namichaa irraa homa isa yaachif nadhiisudha jedhe. Min husni islaamil mar'i tolan islaamummaa namichaa irraa tarkuhu maalaa yaanii dhiisuu isaati waan isa yaachifnee jedha. Hadiisun xasanun rawaahu tirmiidiyu wagayruhu haakada. Hadiifni xasan sadarkaan isaa tirmiidiyitu yo odeesse namni biroolle akkanatti jedhe. Duuba min husni islaamil mar'i jechuun tolinna islaamummaa namichaa irraa jechuudha. Maalaa yaanii jechuun waan isa yaachifne jechuudha. Waan fakkeenyaaf ka akkam waan homaa yoo itti yaaddahe faayidaan itti hin jirre. Rasuulli rabbi hadiisa biraattillee namni rabbitti amanee guyyaa akhiraatti amane khayrii haa dubbatu yookaan haa cal'isu hin jenne. Hadiisa kanaan xiqqoo wal fakkaatan. Maaliin ka wal aanu kuni waan isa yaachifne dhiisuu beekta jedhu haasawallee qabata jechuudha. Ofirraa dhiisu jechuudha. Ittiin cinqamini waan homaa bu'aa si hin qabne yookaan waan si yaachifne waan dhimma keentayin. Tole. Akkuma san ammallee hadiisa kanarraa wanti nuti argannu waa baay'eedha. Eega tolinni islaamummaa namichaa waan isa yaachifne dhiisuu taate fokkinni islaamummaa namichaa ammoo waan isa hin fayyanne keessa seenuudha. Waan isa hin fayyanne jechuun wama mara qabata. Akkasuma hadiisa kanarraa wanni argannu ammallee waan faayidaan namaa itti jirtu itti shaagaluu barbaachisa. Wanni faayidaan itti jirtu suni waan duniyaa akhiraatti illee itti milkaawan iimaana, islaama, ihsaana, waan jiruun namaa agartanii barbaachiftu, waan fuuldurri namaa ittiin faayidaa qabu itti shaagaluu, sharrii waan qaburraa goruu, kanamar of keessaa qaba jechuu, kanamar irraa arganna jechuu hadiisa irra garaane. Rabbiin warra gartanii waan khayrii dalagu nu haa taasisu. Waan fokkattu irraa goree islaamummaan isaanii akka silaa rabbiin keenna irraa barbaadu ka taatu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu waliigalatti hadiisni irra garaane lamaanuyyuu hadiisa ajaa'ibaati. Ka duraa akkaataa mahasina islaamaa waan inni itti nama eemaruurra arganna. Ka lammataallee akkasuma waan ilmi namaa godhuu qabu jiruu isaa keessatti maalirraa akka goruu fi maal akka dalagu irraa arganna jechuu. Jazaakumullahu khayran. Islaamummaa bareedduu akkanaa kana ka rabbiin keenna nuuf kenne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jazaakumullahu khayran. Wabaarakallahu fiikum.